Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek w ćwierćfinale Debla na French Open. Korki po kilkanaście kilometrów. Trwają powroty z długiego weekendu. Wieczorem z Gdyni do Warszawy wyruszy dodatkowy pociąg PKP Intercity. Na początek świetne wieści z kortów w Paryżu. Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału Debla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Polka i Amerykanka wygrały z rozstawionymi z jedynką Belgijką Martens i Tajwanką Xiech. Więcej o tym za chwilę w programie Trzecia Strona Medalu. Najnowsze dane epidemiczne napawają optymizmem, ocenia wiceminister zdrowia. W Polsce ostatniej doby wykryto 312 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób. Mniej pacjentów z COVID-19 potrzebuje opieki lekarskiej, mówi wiceminister Waldemar Kras. Zmalała liczba osób, które przebywają w polskich szpitalach. W tej chwili to jest ponad 3000. Jeżeli chodzi o respiratory, także ta liczba już jest poniżej 500. 489 osób korzysta z pomocy respiratora. Od marca ubiegłego roku testy wykazały w Polsce ponad 2 800 000 zakażeń koronawirusem. Zmarły 74 000 osób. Od 4 do nawet 6 godzin zajmuje teraz przejazd Zakopianką do Krakowa. Do domu wracają turyści, którzy spędzali długi weekend w Tatrach i na Podhalu. Kierowcy największe utrudnienia napotkają w Nowym Targu i okolicach Hrabki Zdrój. Ruch jest tak duży, że utrudnień należy się spodziewać nie tylko na Zakopiance, ale też na alternatywnych trasach, mówi Roman Wieczorek z Policji w Zakopanem. Są policjanci ruchu drogowego, którzy ręcznie kierują ruchem. Zalecamy bezpieczną jazdę, ostrożność, no i pamiętajmy o tym, żeby zachowywać odpowiedni dystans od poprzedzającego pojazdu. Część kierowców, którzy rano wyjechali z Zakopanego, stoją teraz na obwodnicy Krakowa. Tam korek ma już 16 kilometrów i ciągnie się od węzła Łagiewnickiego do bramek w Balicach. 13 kilometrów ma zator na A6 na trasie z nad miejscowości nadmorskich w kierunku Kołbaskowa, Berlina i Zielonej Góry przed węzłem Szczecin-Kijewo. Utrudnienia są spowodowane m.in. przebudową wiaduktu. W długiej kolejce czekają też na prom kierowcy wracający ze Świnoujścia. Dodatkowy pociąg przywiezie wczasowiczów z nadmorza do stolicy. PKP Intercity informuje, że w związku z dużą liczbą turystów, którzy w długi czerwcowy weekend wybrali się nad Bałtyk, spółka uruchomi specjalny skład. Pociąg wyruszy dziś o 19.40 z Gdyni do Warszawy. Na stację Warszawa Zachodnia ma dotrzeć o 23.30. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Kolekcja płyt gramofonowych publicznego nadawcy z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę programu Pamięć Świata. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Tak zaczął jedno ze swoich radiowych przemówień Stefan Starzyński w 1939 roku. Nagrania z przemówieniami nie tylko prezydenta walczącej stolicy, ale też ministra spraw zagranicznych Józefa Becka czy pułkownika Wacława Lipińskiego mają ogromną wartość historyczną, ocenia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Dyrektor podkreśla, że podczas wojny rola radia była nie do przecenienia. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. W zachowanym zbiorze są też radiowe przemówienia pułkownika Romana Umiastowskiego. Jego krewna Anna Brzezińska mówiła, że mają wartość historyczną i osobistą. Jest to wzruszające i wspaniałe. Wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO odbędzie się w czwartek w Belwederze. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór pogodne, tylko na wschodzie i południowym wschodzie od czasu do czasu może się chmurzyć i padać, lokalnie wystąpią burze. W tej chwili na termometrach od 19 stopni w Gdańsku do 26 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Frałek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy. Dzisiaj po 20. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Zaczynamy trzecią stronę medalu od wizyty za oceanem, bo trwają play-offy NBA, a legendarny trener Mike Krzyżewski kończy karierę. Coach K is going to retire after this upcoming season. Zajrzymy też dzisiaj do wnętrza reprezentacji Polski. Jeśli atmosfera, organizacja, zgrupowania i całe te przygotowania mają być jakimś odnośnikiem do tego, jak potem wygląda turniej, to będzie bardzo dobrze. Surfing to sport olimpijski, a w poszukiwaniu fali wybierzemy się na Teneryfę i porozmawiamy z instruktorem Jaime. We have a small school, but we have everything. There's deska, pianka, buty, kiełbasa, kalafior, kaczanka i masakra. Wraz z komentatorem Eurosportu, Lechem Sidorem, zajrzymy też do Paryża, bo tam znów furorę robi Iga Świątek. Wczoraj awansowała do czwartej rundy indywidualnie, a przed godziną zakwalifikowała się też do ćwierćfinału turnieju deblowego. A teraz przegląd wieści z kraju i ze świata. W turnieju deblowym French Open właśnie Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands wygrały z Tajwanką Hsieh i Belgijką Mertens po horrorze. 5-7, 6-4, 7-5. Zachwycił szczególnie pościg w trzecim secie ze stanu 1-5 na 7-5. Trwa mecz Magdy Linet i Bernardy Perry z Hradecką i Ziegemont. Z turnieju Rolanda Garrosa wycofał się wracający po kontuzji gwiazdor tenisa Szwajcar Roger Federer. Informacje o polskich sukcesach napływają z Poznania, gdzie trwają kajakarskie mistrzostwa Starego Kontynentu. Biało-czerwoni mają już 6 medali. Złoty, 3 srebrne i 2 brązowe. Dziś Kanadyjkarka Dorota Borowska została mistrzynią Europy na 200 metrów. Czekałam na to bardzo długo, ponieważ w tamtym roku nie było mistrzostw Europy. 2 lata temu się nie udało, a w tym roku jest to spełnienie na razie moich marzeń. Następny cel to Tokio 2020. Bardzo kontrolowałam wyścig, ponieważ bardzo podprawiliśmy start, który w Seged na Pucharze Świata był nieudany. My nad tym bardzo długo pracowaliśmy i dzięki temu mogłam kontrolować cały wyścig, nie musiałam nikogo gonić, wyszłam w czubie i to spowodowało bardzo duży spokój w trakcie wyścigu i dałam radę. Srebrne medale na 200 metrów zdobyły Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk w Kanadyjkach dwójkach, a dwójka Kanadyjka Żarsen Śliwiński i Michał Łubniewski. Wioślarze mają za sobą oficjalny ostatni start przed igrzyskami w Sabaudi. Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup wygrali regaty Pucharu Świata na dwójce podwójnej. Polacy zdobyli też miejsca trzecie i to 3. Czwórka bez sternika, Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. Czwórka bez sterniczki, Maria Wierzbowska, Olga Michałkiewicz, Monika Habel i Joanna Dietman. I czwórka podwójna, Agnieszka Kobus, Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman. Tuż za podium uplasowała się męska czwórka podwójna, a skifista Nathan Węgrzycki i Szymczyk był piąty. To jeszcze wypowiedź Mateusza Biskupa. Od początku mieliśmy założenie, żeby uciec i zrobić sobie przewagę. No, plan został wykonany. Na 1500 mieliśmy 3 sekundy przewagi. Australijski kolarz Richie Porte z ekipy Ineos Grenadiers triumfował w wyścigu Critérium du Dauphiné. Ostatni, ósmy etap wygrał Ukrainiec Mark Padun z ekipy Bahrain Victorious. Polacy Michał Kwiatkowski i Łukasz Owsian jechali w charakterze pomocników, ale trzeba przyznać, że Kwiat opracował na najwyższych obrotach, na tyle dużych, że wygrał jego kolega z ekipy. Niesamowity sezon piłkarek Czarnych Sosnowiec. Sięgnęły bowiem po Puchar Polski w piłce nożnej. W finale pokonały SMS Łódź 1-0. Ze zwycięstwa cieszy się pomocniczka Wiktoria Kuciewicz. Rok temu zagrałam swój pierwszy finał i niestety go przegrałyśmy. W tym roku wyszłam nieco inaczej, bardziej profesjonalnie na ten mecz. Cieszę się bardzo, że wygrałyśmy. Jest to mój pierwszy Puchar Polski i na pewno nie ostatni. Ten karny na pewno gdzieś tam zadecydował o wyniku, ale nie ukrywam, że zagrałyśmy też dobry mecz. Mogłyśmy strzelić jeszcze dwie bramki. Naprawdę bardzo się cieszę ze swojej drużyny, bo włożyłyśmy bardzo dużo w to, żeby teraz być w tym miejscu i mieć dublet. Sosnowiczanki Puchar Polski zdobyły po raz 12. Wcześniej w tym sezonie wygrały Mistrzostwa Polski. Na koniec tego serwisu jeszcze hokej. Brązowe medale hokejowych Mistrzostw Świata wywalczyli Amerykanie po zwycięstwie w małym finale z Niemcami 6-1. O 19.15 dzisiaj w Rydze finał Finlandia-Kanada. Teraz zagramy i próbujemy się połączyć z Jankiem Paklowskim, który ma dla nas ciekawostki z NBA. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still here trying to figure it out. Prawie 14 minut po 17 w trzeciej stronie medalu, teraz koszykówka w najlepszym wydaniu. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Zajmiemy się ligą NBA, ale na początek powiemy o wyjątkowej postaci związanej także z Polską. Legendarny szkoleniowiec Mike Krzyżewski zapowiedział zakończenie kariery. To postać wybitna na skalę światową. Witamy Cię, Janek. Dzień dobry, witam serdecznie. Mający polskie korzenie znakomity amerykański trener, rzeczywiście Mike Krzyżewski, po tym sezonie przejdzie na sportową emeryturę, a swoją karierę sportową rozpoczynał w Chicago. To podkreślamy, jest potomkiem emigrantów z Polski, z wiecznego miasta. A jak ważna to jest postać dla amerykańskiego sportu, świadczą doniesienia amerykańskich sportowych mediów, dla których w momencie, kiedy ta wiadomość się ukazała, ujrzała światło dzienne, była najważniejsza. Posłuchajmy. Huge breaking news from college basketball. Stadium is reporting that Coach K is going to retire after this upcoming season. Mike Krzyżewski jest legendą wśród tutejszych szkoleniowców związanych z koszykówką uniwersytecką. Od wielu lat prowadzi drużynę Duke Blue Devils. Od wielu lat, to też tutaj trzeba podkreślić, że to 41 lat jest tam na ławce trenerskiej. Zdobył z nią 5 tytułów mistrzowskich. W szalenie popularnych tutaj sportowych rozgrywkach studentów, które przed telewizory przyciągają miliony widzów, a w hali jest komplet widzów, często po 20 tysięcy ogląda mecze właśnie Ligi Uniwersyteckiej. Reprezentację narodową Stanów Zjednoczonych doprowadził do Mistrzostw Świata oraz zdobycia olimpijskiego złota, a tutaj warto podkreślić, że prowadził kadrę Yankeesów przez 11 lat i w tym czasie przegrał, uwaga, tylko jedno spotkanie. Trafił do Galerii Sław. W 2015 roku, co ciekawe, był specjalnym gościem chicagowskiej 3-majowej parady. Został wówczas jej marszałkiem. Ta impreza upamiętnia konstytucję 3 maja. Krzyżewski podkreśla wówczas, że w taki sposób nawiązuje do swoich polskich korzeni. Za chwilę przejdziemy do Ligi NBA, ale właśnie Mike Krzyżewski wielokrotnie dostawał propozycję objęcia któregoś z klubów najlepszej koszykarskiej Ligi Świata. Nigdy się na to nie zdecydował, wychował za to kilka gwiazd NBA, a jako przykład tutaj mogą posłużyć koszykarze, dwójka z nich, którzy teraz robią furorę na parkietach, to Zion Williamson czy Kyrie Irving. To będą trudne, ale świetne mecze. Nuggets rozegrali bardzo dobrą serię z Portland Trail Blazers. Gracz Denver Nikola Jokic zawsze udowadnia, że jest MVP. To będzie bitwa. I w taki sposób przeszliśmy do Ligi NBA. To mówił Devin Booker, jeden z najlepszych zawodników zespołu Suns, bo o czym się mówi w przypadku Ligi NBA, do której teraz przechodzimy? Mówi się najwięcej o odpadnięciu obrońców tytułu, koszykarzy Los Angeles Lakers. Zespół ten miał trochę pecha, bo na zdrowie narzekali ostatnio i LeBron James, i Anthony Davis, ale mimo tego jeziorowcy i tak prezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Co ciekawe, po raz ostatni obrońcy tytułu w pierwszej rundzie playoffs Ligi NBA odpadli w 2015 roku. Byli to zawodnicy z San Antonio Spurs. Jeziorowcy kompletnie zawiedli w tym ostatnim spotkaniu, a dla gwiazdy ekipy z LA, LeBrona Jamesa, to był w ogóle pierwszy brak awansu w karierze w występach w pierwszej rundzie playoffs. Przypominamy, że Lakers ostatecznie przegrali Suns 100-113 i w całej serii 2-4, a Słońca w półfinale zachodu zagrają teraz z Denver Nuggets. Co czeka nas w NBA w tych naprawdę szalenie popularnych i niesamowicie emocjonujących rozgrywkach playoffs? To dzisiaj kończy się pierwsza runda dla zespołu właśnie Mavericks i LA Clippers. Tutaj jest 3-3 i co ciekawe, a propos tej konfrontacji, to nigdy tutaj nie wygrała drużyna, która grała u siebie w tej serii. Jest 3-3 i zawsze wygrywali goście. Ciekawe, jak będzie dzisiaj, jeżeli ta tradycja zostanie podtrzymana, no to wówczas to będzie chyba mała niespodzianka. Dalej awansują Mavericks. Wczoraj już w półfinale wschodu Bucks przegrali z Brooklyn Nets 107-115. Dzisiaj drugie spotkanie półfinału wschodu, Atlanta Hawks z Filadelfią, a przypominamy Państwu, że ten pierwszy półfinał konferencji zachodniej to konfrontacja Denver Nuggets Phoenix Suns. To kto zostanie mistrzem? Trudne pytanie. Ja chyba stawiam na Utah, bo to jest zespół grający najrówniej i świetnie prezentujący się w playoffach, ale myślę, że nie można jeszcze tutaj lekceważyć drużyny Brooklyn Nets, aczkolwiek James Harden został kontuzjowany i grał wczoraj bardzo krótko. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, ale myślę, że tutaj Utah jest zdecydowanie zespołem, który ma największe szanse na mistrzostwo. No i to też podkreśla forma tego zespołu w rundzie zasadniczej. inaczej, bo to zdecydowanie właśnie najlepsza drużyna pierwszej części rozgrywek. Janku, bardzo dziękujemy. To był Jan Pachlowski ze słonecznej Florydy. Korzystaj ze słońca, u nas też coraz cieplej, więc robi się fajnie. Powoli zagramy, a za chwilę reprezentacja Polski. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się, znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze, dobrze bawię się, póki robię to, co chcę, nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze, dobrze bawię się, póki robię to, co chcę, nikogo nie Formuła 1 ścigała się w Azerbejdżanie, Grand Prix Azerbejdżanu w Baku na torze ulicznym. Bardzo ciekawy wyścig, wygrał go Sergio Perez z Red Bulla, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Max Verstappen, który dzisiaj wyścigu nie ukończył. My jednak przede wszystkim czekamy na Euro. Już za 5 dni rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, do pierwszego meczu reprezentacji. Natomiast na Mistrzostwach Europy pozostało dni 8. Polacy przygotowują się w Opalenicy, niebawem przeniosą do Sopotu. Kilka dni temu rozegrali mecz kontrolny z Rosją, a we wtorek zmierzą się z Islandią. Wewnątrz kadry zajrzał sam Adam Malecki. I na początek wyznania miłości. Ja po prostu w tej drużynie jestem zakochany. I kolejne wyznanie. Kocham cię. I kolejne. We are passive guys. Make sure everybody press the man of the ball. Przepraszam, to trener Souza w przerwie wtorkowego meczu Polska-Rosja, co można obejrzeć w kanale Łączy Nas Piłka. Selekcjoner wciąż układa klocki w głowie i na boisku. Sprawdza ustawienia. Sprawdza piłkarzy, którzy grali dotąd mniej albo w ogóle. Mecz we Wrocławiu skończył się remisem 1-1, a gola strzelił Jakub Świerczok. Wrócił do kadry po 3 latach Rozegrał trzecie spotkanie, strzelił debiutanckiego gola, a przy okazji obił poprzeczkę rywali. Jak ocenia swój występ sam zainteresowany? Zagrałem niezły mecz, na pewno cieszy ta bramka strzelona, ale jakoś to nie zmieniło mojej mentalności. Cały czas się skupiam na tym, żeby pokazywać się na treningach z jak najlepszej strony. Myślę, że odnajdę się u boku Roberta, tylko mnie interesuje to, żeby jak najlepiej pokazywać się na treningach, a jaką decyzję podejmie trener, to już jest jego. Świerczok na pewno na plus. W ogóle czym bliżej ofensywy, tym spokojniejsi mogą być kibice. Gorzej z obroną, gdzie często piłka przypomina gorącego ziemniaka, którego w popłochu piłkarze próbują się jak najszybciej pozbyć. Są też problemy z ustawieniem. Tak było przy okazji straconego gola z Rosją, ocenia najstarszy w kadrze Łukasz Fabiański. Ogólnie jako drużyna mogliśmy się zdecydowanie lepiej zachować. Co do mojej osoby, uważam, że akurat przy tej bramce, no moje zachowanie, jeżeli chodzi o moją pozycję startową, jeżeli chodzi o moją decyzję w tym wszystkim, o moje ustawienie, tam było wszystko okej. Okay. Tam jest tylko kwestia teraz, albo cię trafi, albo cię nie trafi. I myślę, że to jest taka czysta sytuacja, gdzie czasami masz troszkę szczęścia bądź nie. To teraz ocena po meczu z Rosją selekcjonera Paulo Souzy. We are far away. Jesteśmy daleko od celu, od tego, co chcę widzieć na boisku. Jeśli masz solidne fundamenty, to masz także wiele różnych rozwiązań. Łatwiej wówczas zaskoczyć rywali. Dodaje to także pewności siebie. Dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. Widziałem na boisku rzeczy, które ćwiczyliśmy podczas treningów. To, na czym nam zależy, to agresja. Wszystkich, kiedy to rywal ma piłkę. Chcę, by wszyscy wiedzieli, jak bronić całą drużyną, podejmując przy okazji dobre decyzje i stosując pressing na rywalu przez cały czas. U nas to wszystko było widoczne tylko na początku meczu. Strzeliliśmy gola i mieliśmy spadek i powrót do przeszłości. I to trzeba zmienić. When we score and then we drop, we become the same from the past and it's something we need to change. Łukasz Fabiański, który nie będzie bronił w meczach na Mistrzostwach Europy, wierzy w potencjał drużyny. Uważam, że naprawdę mamy ogromną jakość indywidualnie i jako drużyna. I sądzę, że też drużyna wygląda na taką świadomą. Jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę bardzo fajny wynik. Myślę, że bardzo fajnie to przynajmniej osiągnąć to, co osiągnęliśmy we Francji, a może coś więcej. W meczach na Euro będzie bronił Wojciech Szczęsny. Taki był wybór trenera Souzy. Staram się przygotować jak najlepiej do tego turnieju, żeby być w stanie pomagać zespołowi. Mam nadzieję, że też zespół pomoże mi. Mamy bardzo fajną atmosferę i super przygotowania, także mamy wszelkie warunki do tego, żeby dobrze się do tego turnieju przygotować. Ja się czuję w tej chwili bardzo dobrze. Te pierwsze 2 tygodnie już praktycznie zgrupowania przepracowaliśmy bardzo intensywnie, także podchodzę z dużymi nadziejami do tego turnieju. A jak szanse Polaków podczas Euro ocenia prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek? Na Euro jedzie 24 drużyny i myślę, że wszystkie 24 drużyny marzą o tym, żeby wyjść z grupy, a potem jak najdalej zagrać w fazie pucharowej. Jakbym miał powiedzieć, kto wygra Euro, to mógłbym wymienić 14, 15, 16 zespołów, bo właściwie wszystkie zespoły mogą to Euro wygrać i wiadomo, plan minimum to my chcemy wyjść z grupy, chcemy dojść do fazy pucharowej. Natomiast co się potem tam zdarzy, to wszystko jest możliwe. Zależy na kogo wpadniemy, gdzie wpadniemy, z kim będziemy grać. Także tych czynników będzie szalenie dużo. Życzymy piłkarzom wysokich lotów, mocy, by byli napakowani w ataku przynajmniej jak F-16, które wczoraj piłkarze obserwowali z bliska w bazie w Krzesinach. Mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Mieliśmy oblot, oglądaliśmy masę sprzętów, dużo ciekawych informacji. Akurat tak się złożyło, że też F-16 przylatywały z jakichś ćwiczeń na poligonie, także to było na pewno bardzo interesujące. Myślę, zawodnicy fajnie ten czas spędzili, część uczestniczyła w takim pozorowanym gaszeniu samolotu. Część siedziała w symulatorze lotu. Nikt nie latał F-16 z nas niestety. Ten czas wolny jest zawsze potrzebny. Musi być balans między pracą a czasem wolnym. Przekonuje Szczęsny. Myślę, że udało się znaleźć taką fajną równowagę pomiędzy budowaniem tego zespołu podczas czasu wolnego, a wymaganiem od zawodników, kiedy jest czas na pracę, więc to daje na pewno duże nadzieje na dobry turniej. A czy Wojtek odczuwa już dreszczyk emocji przed Euro? Zawsze przed wielkim turniejem jest dreszczyk emocji, zawsze są duże nadzieje. Myślę, że trzeba najpierw skupić się na cały czas na dobrym przygotowaniu. Jeszcze jest jeden mecz towarzyski, potem jeszcze cały tydzień przygotowań już pod rywala, także na razie skupiam się cały czas na odpowiednim przygotowaniu, a nie na tym pierwszym meczu. To jeszcze ocena Szczęsnego dotycząca potencjału kadry. W 2018 roku miałem bardzo dobre wrażenia, a jak się turniej skończył, to wszyscy wiemy. Jedno, co mogę powiedzieć, to jeśli atmosfera, o której mówiłem, organizacja zgrupowania i całe te przygotowania mają być jakimś odnośnikiem do tego, jak potem wygląda turniej, to sprawiedliwe było, że w 2016 roku poszło nam bardzo dobrze, sprawiedliwe było, że w 2018 roku poszło nam niedobrze. Jeśli w tym roku ma być tak samo, to będzie bardzo dobrze. Bardzo ładnie powiedział Robert Lewandowski, żeby Polacy byli dumni z naszej postawy na tym Euro. Co to znaczy, to zdecydują Polacy i nasi kibice. Nic dodać, nic ująć. We wtorek ostatni sprawdzian przed Euro z Islandią w Poznaniu o 18:00, a potem inauguracja Mistrzostw Europy w Rzymie w piątek, mecz Włochów z Turcją. A Polacy? Pierwsze spotkanie zagrają 14 czerwca o 18:00 w Sankt Petersburgu, oczywiście ze Słowacją. Już teraz zapraszamy na audycję specjalną przed meczem. Początek o 17:00. Emocje gwarantowane. 17:29, trzecia strona medalu. Skład wyjściowy biało-czerwonych oczywiście nie jest znany, są przecieki, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, wiadomo, bo poinformował o tym Paulo Sousa. Numerem 1 jest Wojciech Szczęsny, ale swoje szanse przed Euro dostaje także Łukasz Fabiański. Posłuchajmy zatem przemyśleń naszego golkipera przed turniejem, a rozmawiał z nim Filip Jastrzębowski. Bramkarz reprezentacji Polski, Łukasz Fabiański, od 15 lat już ponad w reprezentacji. Nie będę Ciebie pytał, jak to się zmieniło na przestrzeni tych 15 lat, ale jak teraz patrzysz na te reprezentacje, na tych młodych ludzi, bo jest ich sporo w kadrze. Co sobie wyobrażasz? Jak to wszystko może wyglądać? Znaczy, jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Europy i jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Naprawdę w treningu widać, że ta drużyna się scala i też reaguje na to, czego od nas wymaga trener Sousa. Widać, że zrobiliśmy, tak mi się moim okiem wydaje, zrobiliśmy duży postęp w porównaniu do tego, jak to wyglądało podczas zgrupowania marcowego i mam nadzieję, że im dłużej będziemy ze sobą przebywać, tym będziemy lepiej realizować to, czego od nas wymaga trener. Z czym kojarzy dzisiaj Opalenica i czy to jest tak, że do końca życia Opalenica nie będzie ci się kojarzyć głównie ze zgrupowaniem jednak? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to oczywiście moje wesele tutaj, więc bardzo ważny moment w moim życiu. Głównie z tym, ale mam nadzieję, że po tych Mistrzostwach Europy będzie można dodać taką kolejną pozytywną wspominkę a propos Opalenicy. Lubisz spokój? No lubię, tak. Aha. Opalenica chyba zdecydowanie bardziej pasuje ci niż jakieś latanie helikopterami, tłumy kibiców na trybunach, bo są pewnie piłkarze, którzy też lubią właśnie taki klimat, jednak bardziej żywiołowy. Wydaje mi się, że dla ciebie to miejsce jest jednak idealne. Ogólnie, jeżeli patrzymy na przygotowanie, no to sądzę, że każdy z nas zawsze jest skoncentrowany na pracy, a myślę, że żeby pracować, to potrzeba jak najwięcej spokoju. I sądzę, że te warunki, które akurat tutaj mamy i też, no mówię, nie możemy zapominać o okolicznościach, które panują, to ten spokój, jakby mam nadzieję, będzie miał taki pozytywny wpływ właśnie na te przygotowania, na nasze występy podczas tych Mistrzostw Europy. Zdajmy sobie sprawę z tego też, że na pewno tych kibiców brakuje, żeby jakoś taki poczuć kontakt z nimi, bo oni też jakby dawali tobie takie poczucie tego, że coś się wielkiego zbliża, tak? Że są jakieś oczekiwania wobec siebie. Na razie tego doświadczamy tylko i wyłącznie podczas meczów towarzyskich, więc spokój jest fajny i mam nadzieję, że on nam pomoże właśnie w tych przygotowaniach do Mistrzostw Europy. Czy byłeś kiedyś lepszym bramkarzem niż obecnie? Nie, wątpię. Na tej pozycji swoje trzeba przeżyć, swoje trzeba doświadczyć, trzeba się wiele nauczyć, a tego nie można się nauczyć o tak, więc to doświadczenie i te wszystkie okoliczności, w których się przebywało, bądź różne trudne, też pozytywne sytuacje, które się przeżyło, na pewno zawsze pomagają tobie dorastać jako bramkarz. Patrząc na tę waszą rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, trochę mi się przypomina sytuacja, kiedy jest rodzeństwo dwóch braci i ten młodszy jest faworyzowany przez rodziców. Czy to jest trafna analogia? To grubo. Czekaj, jak to jest naszymi rodzicami. Nie, ja bym nie używał tutaj akurat takiego porównania. Ale będąc selekcjonerem, oczywiście postawiłbyś na Łukasza Fabiańskiego. No wiadomo, to bez dwóch zdań, tu bym się nie zastanawiał. Czy to jest tak, że rozmawiacie między sobą, słuchajcie, a może 1/8, no ale tam może być jakiś silny rywal, a może powtórzymy ten ćwierćfinał z Francji, czy raczej skupmy się na Słowacji i na razie nic innego nas nie interesuje. Z jakim podejściem jedzie się na tak wielki turniej? Mamy różne dyskusje. Mamy dyskusję właśnie a propos pierwszego meczu, żeby dobrze zacząć. Mamy też dyskusję czasami o tym, że no fajnie by było osiągnąć naprawdę coś wielkiego, więc każdy z nas ma raczej takie bardzo pozytywne nastawienie do tej imprezy i wierzy w to, że będzie ta impreza w naszym wykonaniu taka pozytywna. Taka, gdzie pozostawimy po sobie bardzo fajne wspomnienia, sprawimy dużo, dużo radości naszym kibicom. Kto będzie mistrzem Europy? No mam nadzieję, że Polska. No to byłby ogromny sukces, który jest oczywiście może i troszkę w sferze marzeń, ale były przypadki w historii drużyn na dużych imprezach, które były w stanie sprawić ogromną niespodziankę i mam nadzieję, że kto wie, może będzie to nam dane. Czyli będziecie z Grecją z 2004. Powiedzmy, no fajnie by było. Z Łukaszem Fabiańskim rozmawiał Filip Jastrzębski, a po muzyce w studio French Open. Studio French Open w Trójce. Bardzo ci się podoba, Lechu, ta harmonika? Bardzo. Chyba poproszę panią reżyser, żeby mi zgrała na telefon. Tak się stanie. Drodzy państwo, Lech Sidor, komentator Eurosportu, jest z nami. Witam. No i nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, rzucić okiem, bo wiem, że Tsitsipasa komentowałeś, rzucić okiem na 3-godzinny WF Igi Świątek, jaki sobie dzisiaj urządziła. Znaczy, wiesz, ja okiem rzucałem cały czas, tylko nie w przekaz bezpośredni, chociaż tam też tym drugim okiem podglądałem playera, więc tą usługę taką płatną, która jest niezależna od anteny i mogłem popatrzeć, natomiast ten live score miałem cały czas odpalony i tak przecierałem oczy co chwila, po godzinie, po dwóch, po trzech, mówię, co ona tam jeszcze robi na tym korcie. Grały 3 godziny, 13 minut tak, dokładnie. Tak, to strasznie długo jak na debel, a debel się skończył bez tiebreak, tam zaś się tiebreak w trzecim rozstrzyga, bo to nie są długie mecze, no wyglądało na tiebreak, a gdyby był tiebreak, to te jeszcze ekstra minuty by doszły i tam 3:20 pewnie by się skończyło. No to miało być przetarcie przed singlem, taki trening, rozruch, adaptacja do voleya, do returnu, no a wyszedł z tego bardzo długi, potężny mecz. To wróćmy jeszcze do wczorajszych wydarzeń. Iga grała z Estonką Annette Kontaveit. No, drugi set imponujący, w pierwszym walka. Drugi imponujący, ale drugi ja patrzę troszkę inaczej niż taki przeciętny widz, bardziej z takiej praktyczno-technicznej strony, też nie aż takimi emocjami, chociaż są momenty, że to ciśnienie nam skacze, ale drugi set to jest tylko do statystyk, że on się odbył i tam była dominacja, nie ma o czym rozmawiać, natomiast w pierwszym secie tam było parę fajnych momentów do analizy, bo stara prawda tenisowa jest taka, że jak ci idzie wszystko, piłki się słuchają, grasz gdzie chcesz, to tak naprawdę nie jest sztuka wygrać. Natomiast sztuką jest wygrać wtedy, kiedy nic nie idzie. A był moment, że Iga była zdominowana, Kontaveit zaczęła trafiać, ona gra bardzo płasko, bardzo szybko. Wiesz, 2-0 było przed tym meczem dla Estonki, tylko że grały na innych nawierzchniach, trochę bardziej pasujących Estonce. Natomiast zaczęła z tak wysokiego C, że się baliśmy, że Iga będzie miała kłopot, żeby, mówiąc kolokwialnie, załapać się na grę, ale już mimo młodego wieku, już naprawdę rozegrała dużo spotkań o stawkę i wiedziała, co zrobić. Zaczęła grać troszkę wolniej, troszkę takiej kombinacyjnej gry, czekała na moment, bo czasami w tenisie jest tak, że nie warto rzucać się w ten sam wir walki, co dyktuje rywal, bo tam jest czasami za szybko, za mocno. Możemy chcieć pokazać całemu światu, że potrafimy równie dobrze grać, równie mocno i szybko. Okazuje się, że nie, że czegoś brakuje. I uciekają wtedy gemy. I to jest taktyka fatalna w tym momencie, bo nie zyskujesz nic, tracisz siły, a wynik jest w drugą stronę. A ona spokojnie robiła swoje, pilnowała potem serwisu i czekała na słabszy moment, bo prawda jest taka, że Kontaveit, gdyby grała całe życie tak jak wczoraj i cały ten mecz, to byłaby nie 31 na świecie, tylko druga, trzecia, albo nawet byłaby liderką, więc w jej przypadku to tylko była kwestia czasu. No taka jest brutalna prawda, no nie da się takiego poziomu utrzymać, musi przyjść słabszy moment i teraz mądrością zawodniczki jest to, żeby doczekać do tego momentu, wyczuć go i wykorzystać dość brutalnie, tak jak się stało. No, wszyscy mówimy otwarcie o tym, że Iga, broniąc tytułu, no, widzimy ją w finale, prawda? No, tu nam dopuścić myśli, że do tego finału nie dojdzie. No, ale taki dzień wolny, w którym miała zrobić sobie rozruch i przyjemną gierkę deblową, zamieniła w 3-godzinny WF. Jutro kolejny mecz, kolejne wyzwanie. No i pytanie, czy się nie naciąga? To jeszcze jest młoda, to ona się regeneruje, to można nie poczuje. Tak, no jak masz 20 lat, to nie myślisz o zmęczeniu. Jak masz, tak jak Roger Federer, 40, zagrasz ciężki mecz, to wycofujesz się z turnieju, bo ci gruchnęła wiadomość podczas naszego spotkania, że Roger się wycofał. Ale wracając do Igi, to byłoby trochę nieeleganckie, gdyby ona się, mając tak dobrą partnerkę, byłą liderkę rankingu deblowego, byłoby nieeleganckie, gdyby ona się nie angażowała na 100%, gdyby się wycofała. Nie, takiej myśli nie dopuszczam do głowy. Trochę szczęście w nieszczęściu jest takie, że ten mecz jutrzejszy z Kostiuk może nie będzie taki... Młodziutka dziewczyna. Młodziutka, 18 lat. I może tutaj doświadczenie Igi tytuł mistrzowski, wygrane turnieje, to może przeważyć szale bardzo mocno na stronę Igi i może ta presja być potężna po tamtej stronie i to będzie taki handicap dla Igi, że zagra ten mecz sobie trochę spokojniej, bo ona bardzo często gra z tymi starszymi, doświadczonymi, mówimy, że to będzie ciężko, tam będzie ciężko, ona sobie z tym radzi, natomiast ten mecz może być troszeczkę, może, ale nie musi oczywiście, może być, ja tak bym chciał, żeby on był trochę łatwiejszy, bo ta dawka dzisiejsza, to co mówię, to jest dużo szarpanej gry, debel nie jest spokojny. W ostatnim secie no jeden, z 1-5 na 7-5. No to kosztowało też trochę zdrowia psychicznego, bo to nie jest takie proste. Widzisz, gdyby ona grała niezaangażowana, to przy 1-5 pomyślałaby sobie, no dobra, skończyła się przygoda z deblem, koncentruje się maksymalnie na singlu. Ale wiesz, obie, bo Matek Sanz jest strasznie waleczna. To jest zawodniczka, która no, walczy, gryzie pazurami do końca. Się trzyma ziemi. Iga to samo. Ona w takim samym nastroju była, jak jej partnerka. No i dokonały cudu, bo grały z numerem 1 na świecie. Z parą Siech Mertens to jedynka w turnieju, więc nie ograły byle kogo. I teraz możemy znowu się zastanawiać, czy to jest droga dla Igi Świątek w stylu sióstr Williams, które wygrywały wszystkie wielkie szlemy i w singlu, i w deblu jednocześnie, i Igrzyska Olimpijskie na dodatek. No właśnie, dobrze, że nawiązałeś do Tokio, bo Iga się wybiera do Tokio, pewnie będzie grała indywidualnie, ale też ją widzimy być może w deblu, być może w mikście. W związku z tym to doświadczenie, które zbiera teraz w grze podwójnej, jest na wagę złota bezcenne. Drugie ważne nazwisko w tym turnieju polskie to Magda Linet, która wczoraj, no to zaraz opowiesz o tym meczu z Tunezyjką Onjobert, ale dziś tutaj informacja z teraz, że grając z Bernardą Perą wygrały 2-0 w dwóch setach z Hradecką i Zygmunt. Także mamy drugą ćwierćfinalistkę z Polski w turnieju deblowym. Ale jeszcze o tym wczorajszym meczu. Tak, wspominałeś o Linet. Ja akurat komentowałem mecz, to było wydarzenia równoległe i technicznie nawet nie było możliwości, żeby popatrzeć, bo myśmy się wspierali tak zwanym polskim oknem, żeby przykryć międzynarodową antenę. Ale coś dziwnego tam się stało. Ja mówiłem, bo podniosły się głosy. Nie lubię tych głosów, bo w naszym kraju jest tak, że jak się wydarzy coś fajnego, to jest od razu bańka, hura, optymizm i dwie Polki w półfinale już część naszych tenisowych kibiców widziała. Dla mnie zwycięstwo z Barty, bo jeszcze się cofnijmy do tego, ono nie było pełnowartościowe do końca, bo Barty była kontuzjowana. Barty przegrała pierwszego seta, w drugim pomyślała sobie, patrząc na wynik i na przebieg gry, zaryzykuje. Po czym po 4 gemach poprosiła o przerwę medyczną, bo wiedziała już, że w tym stanie nie ma żadnych szans Linet. Za dobra była Magda, za konsekwentna. Barty doszła do wniosku, że gra nie warta świeczki, bo jest możliwa kontuzja taka, że nie wyjdzie grać w sezonie trawiastym ani na turnieje, ani na Wimbledon, a tego by bardzo nie chciała. I mówiłem, że dla mnie wartość Magdy będzie znana po rundzie następnej, ewentualnie jak przejdzie Żaber, to w kolejnej rundzie. No, życie to napisa... Tam po prostu sprzyjało jej szczęście, no i... No tak, szczęściu też udowodniła, trzeba... Udowodniła, że fajnie grała, ale mimo wszystko no, jest to po kreczu. Trzeba szczęściu pomagać, bo wiemy, że taki numer jeden światowy potrafi sparaliżować i nawet jak jest lekko kontuzjowana, to też mogłaby z niejedną zawodniczką wygrać. No i ten mecz Żaber rozpoczęło się pięknie, 6-3. Myślę sobie, To jest naprawdę coś, bo znam Tunezyjkę. Akurat miałem okazję spędzić kilka tygodni w takim obiekcie na terenie hotelu, gdzie rozgrywane są imprezy męskie. Ona tam trenowała, przygotowując się do Australian Open. Bardzo fajna, miła, żadna gwiazda, natomiast bardzo solidnie trenująca i ma fajny tenis. Jednoręczny slice, dobry forehand, świetnie serwuje, mimo że filigranowa, tak troszkę po męsku gra, ciekawie bardzo. I to 6-3, duże zaskoczenie, mówię, okej, jest super, musi Magda grać fenomenalnie. I potem zajęliśmy się Świątek, bo się zaczęły dziać bardzo ciekawe rzeczy, już nawet nie sprawdzałem live score'a. Po czym nagle dostaję jakąś wiadomość, że jest 6-0, 5-0. Mówię, co się dzieje? Znaczy 0-6. 0-6, 0-5, tak. Idziemy dalej wynikiem i skończyło się 6-1. I skoro Magda dzisiaj gra, wygrywa debla, to znaczy, że żadna kontuzja nie miała miejsca. Bo ja od razu pomyślałem, oho, co się stało? Naciągnęła mięsień, ścięgno, nie wiem, pachwina, brzuch, cokolwiek. I nie chciała zejść, grała ambitnie. No ale, ale gdyby tak się stało, to by zeszła, bo chciałaby się oszczędzić trochę na debel. Więc coś jest nie tak. To jest któryś mecz z udziałem Magdy, gdzie rozpoczyna fenomenalnie, apetyty, no wiesz, pod sufit skaczą, a potem jest no taka końcówka, jaką widzimy. Coś tam w głowie Magdy siedzi, że ona nie może przełożyć swojego potencjału, bo potencjał ma potężny. No. Ona ma fenomenalne przygotowanie fizyczne, dobry, ładny, czysty tenis, ma pomysł na grę, no tylko jakoś nie ma przełożenia na wyniki. Wygrała imprezę w zeszłym roku, wydawało się, że to może pociągnie kolejne dobre występy. Na następne sukcesy Magdy musimy trochę poczekać. Dzisiejsze mecze, Tsitsipas, Karen Obusta, 3-0, komentowałeś to, no, zdecydowanie, tam Karen Obusta się w trzecim secie postawił trochę, ale bez... Tak, on się postawił, masz rację, bo zrobiło się 4-1, było przełamanie, wysokie na papierze tylko jedno, bo tak się wynik ułożył. Hiszpan zawiódł trochę, bo korziemny, tak nie wszyscy wiedzą, że to nie jest jego specjalność. On jest graczem, który wygrał więcej imprez na betonie, na twardych nawierzchniach. Mimo wszystko jednak jest solidny. I to bieganie, ta regularność z głębi kortu powinny dać zupełnie inne efekty. Zdominowany przez Tsitsipasa od pierwszej do ostatniej praktycznie piłki, bo jak w trzecim secie Tsitsipas wyczuł słabość rywala, że to prowadzenie wisi na włosku, no to tak przycisnął, że nawet nie było tiebreaka, wydawał się, że tiebreak w trzecim jednak będzie, bo taki jest sprawiedliwy, grali podobnie, no tylko, że Tsitsipas nie miał ochoty na granie tiebreaka i zamknął mecz w trzech setach. No dobrze, to jeszcze dzisiaj mecz... Aha, Miedwiediew awansował, pokonał Garina w trzech setach również. Dawidowicz Fokina Delbonis, to o 17.50 powinien się zaczynać właśnie ten mecz. I wieczorkiem Zverev Nishikori, no to chyba ciekawe widowisko. No to będzie, to jest szlagier, bo te sesje wieczorne ustawiane są. Ja jeszcze, a propos Miedwiediewa, bo wspomniałeś o Rosjaninie, to kolejny gracz do Tsitsipasa. Czyli będziemy mieli, no tu Miedwiediew nie pęknie, tak jak pękł dzisiaj Karen Obusta. To pewne jest, więc z jednej strony mamy takiego gościa jak Miedwiediew, żelazny, rosyjska szkoła, takie cierpliwe granie, chociaż z błyskiem, bo on ma smykałkę, ale raczej takie rzemiosło, szybkie, mocne rzemiosło, a z drugiej strony artysta. Czyli człowiek, który gra wszystko i nigdy nie wiesz, czego się po nim spodziewać. Więc to są takie składniki meczu, który no, będzie szlagierowo przedstawiany przez wszystkich i tak powinno być. Dzisiaj jeszcze Serena Williams-Rybakina. Tu się bardzo dużo rzeczy rozwiąże, bo grają dwie najmocniej serwujące w turnieju i chyba najmocniej grające, jeżeli chodzi o tenis za linii końcowej kobiety. No, Serena wiadomo o co walczy, to jest hipotetycznie, wszyscy tak zakładają, bo to już nikt Iggy poza finałem to nie widzi, ale to jest tylko sport, ja powtarzam, wszystko się może wydarzyć, ale ten gdzieś tam za dni kilka ten mecz w głowach mamy. Hipotetycznie Iga z Serena Williams, no byłoby to coś pięknego. A Zverev z Nishikorim, to też z jednej strony właśnie filigranowy Japończyk, super rzemieślnik, bo tak go trzeba nazwać, biegający, nic za darmo nie dostaniesz. No i Zverev, który też jest taki trochę chimeryczny, potrafi się obrazić, ale jak jest w formie... Trochę artysta, jak jest w formie, blisko 2 metry wzrostu, serwuje 215 regularnie i tam nie ma znaczenia, czy pierwszy, czy drugi, czasami idzie wabank. I to też gracz, przy którym nie można się nudzić, więc sesja wieczorna, teraz panie zaczęły chyba 17.45, polecam, bo świetny mecz, a przy Nishikorym i Zvieriewie, no to nawet gdyby jeden grał trochę gorzej, to ten drugi widowisko naprawi wszystko i widowisko będzie pierwszej klasy. Jutro Iga Świątek, Marta Kostiuk, Ukrainka o 11 rzekomo, ale nie ma jeszcze oficjalnego programu. Lech Sidor, bardzo dziękuję, komentator Eurosportu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i na naszej antenie w codziennych magazynach Studio French Open i oczywiście w Eurosporcie. brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podli spoczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. Na 6 minut, godzina 18, trzecia strona medalu i teraz o piłce nożnej. Ten klub znają w piłkarskiej Polsce i nawet na świecie. Brookbet Termalika Nieciecza jest blisko powrotu do ekstraklasy. Na kolejkę przed końcem Fortuna pierwszej ligi zajmuje drugie, premiowane awansem bezpośrednim miejsce, ze stratą 2 punktów do lidera Radomiaka Radom i 2 punktów przewagi nad trzecim w tabeli GKS-em Tychy. Historię klubu z małopolskiej wioski przypomina Kuba Niziński. Jeszcze kilkanaście lat temu w tej podtarnowskiej miejscowości nawet najwięksi optymiści nie śnili o ekstraklasie. Klub walczył w 6. lidze i pewnie byłoby tak do dzisiaj, gdyby nie fakt, że w piłkarski interes jakiś czas temu postanowiła zainwestować miejscowa firma Termalika. Zaczęła się rozwijać infrastruktura, a klub zaczął wspinać po ligowej drabinie. Termalika awansowała na zaplecze ekstraklasy, a potem dokładnie 30 maja 2015 roku do piłkarskiej ekstraklasy. Było to absolutnie historyczne wydarzenie. Mała miejscowość, w której mieszka zaledwie 750 mieszkańców, awansowała do elity piłkarskiej. Jak to mówiono w zagranicznych mediach, wieś z jednym kościołem, kilkoma kominami i jedną szkołą ma ekstraklasę. Chyba nikt się tego w życiu nie spodziewał, nie? A drugie, no mamy gospodarza dobrego. Onemu powinni kiedyś chyba dać orła białego. Z niedowierzaniem mówili mieszkańcy wsi, a wspomnianym gospodarzem jest właściciel klubu Krzysztof Witkowski. No ja myślę, że no nie jestem jedynym architektem, nie jedynym autorem. To jest sukces całego klubu, wielu osób, przede wszystkim oczywiście zawodników, trenera, zarządu, no ale sponsor również ma tam swoje miejsce. Awans zespołu z Niecieczy był wtedy sprawą nadzwyczajną, tym bardziej, że maluteńki stadionik nie spełniał wtedy wymogów ekstraklasowych i drużyna przez jakiś czas musiała grać na obcym terenie. Jednak z tym problemem poradzono sobie bardzo szybko. Wybudowano stadion, a murawą zachwycała się cała piłkarska ekstraklasa. Po trzech sezonach, zmianach kadrowych, także trenerskich, Termalika z ekstraklasą musiała się rozstać. Jednak Krzysztof Witkowski natychmiast następnego dnia po spadku deklarował, że jego klub niebawem wróci do ekstraklasy. Odczuwamy wszyscy złość i dyskomfort. Co będzie dalej? No, na pewno to pytanie wiele osób sobie zadaje. My tutaj, osoby związane z klubem, no nie mamy tutaj jakichś dylematów. Gramy dalej, gramy o ekstraklasę. Trzeba podkreślić, że to jest bardzo piękna historia Termalika. To przejście z C-klasy do ekstraklasy i trzy sezony w ekstraklasie, to już jest bardzo dużo. No, media, niektórzy dziennikarze pomijali często ten element, prawda, który jest bardzo istotny, ponieważ nie można rozpatrywać tak wąsko tylko tych zdarzeń sportowych. To wszystko, co jest wokół, jest również bardzo istotne. Tego było troszkę za mało, bo to niewątpliwie jest sukces ogromny, mówimy, że na skalę Polski, na skalę światową, więc trzeba powiedzieć, że potencjał i te osiągnięcia to my tutaj mamy, prawda? I też te marzenia o kontynuacji rozwoju piłki nożnej, tej naszej, no i uczestnictwa właśnie w tym rozwoju piłki ogólnokrajowej. W trzeciej stronie medalu oczywiście dużo sportu, także jeśli chodzi o drugą godzinę naszego programu, będzie między innymi rozmowa z judoką Krawczykiem, będzie także Anna Rogowska, nasza znakomita niegdyś tyczkarka, no a poza tym przegląd jak zawsze lig zagranicznych. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany w obu...